राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 52 अनुसार 18 मार्च 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अविनाशी का ज्ञान न हो सुनना वो, परंतु विनाशी का ज्ञान भी बहुत लाभदायक है। विनाशी का ज्ञान हो जाके विनाशी है, विनाशी विनाश दो ही तत्व है, अविनाशी विनाशी। तो विनाशी का ठीक ठीक बोध होने पर अपनी स्थिति अविनाशी हो जाती है। शक्ति कितनी बढ़िया बात है। ये विनाशी में नहीं हो, उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज में नहीं हो। शरीर और संसार ये उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु है, परिवर्तनशील वस्तु है। अपना स्वरूप परिवर्तनशील नहीं है। क्यों नहीं है? कि परिवर्तन को हम जानते हैं ना, परिवर्तन तो परिवर्तन को जानता नहीं। परिवर्तन खुद परिवर्तन कर जाएगा, वो तो बदल गया बदल रहता है। ना तो वो अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है। जो परिवर्तनशील है विनाशी है, ना तो विनाशी को जानता है ना अविनाशी को जानता है। वो कब जाने, जानने भगत नहीं उसको तो। उसको तो परिवर्तन में इतनी तेजी से लगा हुआ है कि विनाशी अविनाशी जानने की टेम ही नहीं मिलती उसको, भगत ही नहीं मिलता, समय ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता, अवसर ही नहीं मिलता उसको मिलने का। वो तो एक ही काम है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो भाग करो। अब हम जो लगे रही थे निरंतर, और अविनाशी है वो विनाशी को जानता है। तो विनाशी नहीं हूँ अविनाशी हूँ ये मानने जरूरत नहीं। इन दोनों बड़ी तत्व की बात है। मैं अविनाशी हूँ मरेगा तो साथ में अहंकार रहेगा, मैं ब्रह्म हूँ तो अहंकार साथ में रहेगा, मैं तत्व की हूँ जीवन हूँ तो अहंकार साथ में रहेगा, मैं नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ मैं शुद्ध रहेगा। वो बड़ा है ना, वो नाशवान में जाएगा। ये नहीं हूँ, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो वेदांत के सिद्धांत के अनुसार से भी निषेधा निषेधा तो साधन ऊंचा है, विद्या तो ऊंचा नहीं है। क्योंकि निषेध है तो हमें निषेध तो करना है क्या? ब्रह्म को पैदा थोड़ी करना है, लाना थोड़ी है, पैदा थोड़ी करना है, कहीं जाना थोड़ी है। निषिद्ध को जो सिद्ध मान लिया, अनित्य को जो नित्य मान लिया, असत को जो सत मान लिया, ये तो छोड़ना है। और छोड़ना क्या है? इसे ऊपर हम होना है, इसे ऊपर होने नित्य है, सत्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, वो सत्य प्राप्त है, सब है। तो निषिद्धात्म साधन बहुत बढ़िया है। कई लोग कहते हैं तो जीव ब्रह्म की एकता, तो जीव ब्रह्म की एकता तो सीखना है केवल। संसार शरीर की एकता प्रत्यक्ष है, तो लक्ष्यार्थ की एकता करना गलती है, बाच्यार्थ की एकता करना सही है। ये सभी एक है, सभी एक है। ये मैं नहीं है, मैं नहीं है, मैं नहीं है, मैं नहीं है। तो झाड़ू लगाना हो मकान में तो झाड़ू लगा दो, तो झाड़ू का जो फूस कचरा सब दूर कर गए, और झाड़ू भी फेंक दो वो भी फूस का एक जाति का ही। झाड़ू भी उसी जाति का है, कूड़ा करकट भी उसी जाति का है, तो करने वाले मकान साफ रह जाएगा। उसमें रखना नहीं है तो साफ हो गया, फिर रह गया है जो रह गया। कितनी सीधी सरल बात है, एकदम ठीक बात है। स्वतः स्वाभाविक ही अशक्ति की निवृत्ति होने पर सत की प्राप्ति थोड़ी करनी पड़ती है, सत की प्राप्ति करनी पड़ती है। प्राप्ति कर तो अप्राप्ति हो जाएगी, फिर अप्राप्त की प्राप्ति हो तो अप्राप्त में ही सम्मिलित हो गई हो। जो पहले अप्राप्त है फिर प्राप्त किया जाए तो अप्राप्त नित्य रहा फिर अप्राप्ति बात हो जाएगी। नित्य प्राप्त है उसको तो अप्राप्ति का भ्रम मिटाना है। स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, उसमें कृत्रिम पड़ा है ही नहीं, बनावटी पड़ा है ही नहीं, करना है ही नहीं, समझते नहीं है बस। तो परिवर्तनशील है वो, अपना स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये अपने प्रत्यक्ष अनुभव है कि जो बालकपन में था वही मैं हूँ, पर बालक था ना वो शरीर है, वे भाव है, वो क्रिया है, वो चेष्टा है, वे साथी है, वो सामग्री है, वो क्या है हमारे साथ, देश है, काल है, वही नहीं, ये सब परिवर्तनशील तो हमारे साथ नहीं रहा, और हम तो रहे। कितनी सीधी सरल बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी नामी बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। है सो सुंदर है सुंदर, नहीं सो सुंदर नहीं, नहीं सो प्रकट देखी है सो दिख रहा है, दिख रहा है वो विज्ञाता रू मेरे केन में जानी हाथ, विज्ञाता रू मेरे केन में जानी हाथ। तो उसे प्रकाश में सब देखता है, आंख से सब देखता है, आंख देख देखती आंख देखते नहीं, आंख तो देखने वाली दिखे कैसे, सबकी आंख वो तत्व है जो सबकी आंख है वो दिखे कैसे। छोकरे पढ़ते थे ना पहले जमाने में, आज भी पढ़ते ही हैं, तो परीक्षा ली जाती है तो एक एक बालक को पास वास बैठा देते हैं ऐसा, तो वो अपना ये घोड़ा है ये अभी टेबल है इस पर पुस्तक लिखने लग गए, तो ये बैठा है वो बैठा है वो बैठा है वो बैठा है, तो वो जो बैठा है अगलों को तो देखता है पर पिछा नहीं देखता है, पीछे ही पीछे बैठा है वो तो सबको देखता है, तो सबका क्या था वो तो सबको देखता है देखता है तो ये देखता है ये, तो वहां पर ज्ञाता है सब ज्ञाता है वो है, तो ये तो सब चलने वाले हैं और वो न चलने वाला है। अचलो यम सनातन नित्य सर्वगत स्थान असलो यम सनातन अभ्यक्त होम अचित होम अभिकारी होम उचित स्वात एवं विदित्वा, शोक की बात नहीं है, शोक सारी बात नहीं है, सबका विज्ञाता है, सबका जानने वाला है, सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है, सबका प्रकाश है वाला। तो ये परिवर्तनशील है, ये अपना स्वरूप नहीं है, सीधी बात इतनी है। अगर सब वेदांत आ जाएगा तो पूरा आपको जितना वेदांत है पूरा आ जाएगा, जो दिखने वाला है, चढ़ने वाला है, बदलने वाला है वो नहीं है। यह नहीं यह नहीं यह नहीं होई ताके परे अगभैस होई, तो यह नहीं मंथोर नहीं, यह नहीं वर्धूर नहीं हो, यह नहीं वो सात्विक नहीं, यह नहीं यह नहीं यह नहीं होई, गुणों के सिवाय गुणातीत सत्य है वो है सो सुंदर है सदा, ऐसे अपरा हो जाए मौज हो गई आनंद हो गई। वो जो रह जाता है वही भक्तों का भगवान है, वही ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म है, वही जो ईश्वरवादियों का ईश्वर है, वो तो अनात्म है, वही परमात्मा है, वो एक ही, वो एक ही, वो सगुण करते वही निर्गुण करे, साकार करते निराकार करते, सत असत भी वही है, सत सत चाह अर्जुना, अरे सत असत तत्पर यथ सत असत कुछ वो है उसी का है, कितने ही शब्द से कह दो असत विवेचन तो होता नहीं, उसका वर्णन तो हो नहीं सकता, ये समझने के लिए हम कह देते हैं ये नहीं है ये नहीं है, अटल लगाने के लिए उसकी तरफ संकेत करने के लिए। शाखा चंद्र न्याय कह बताए, शाखा चंद्र न्याय देखो वो जो शाखा है शाखा के ऊपर ठीक शाखा के ऊपर देखो वो चंद्रमा है, शाखा के ऊपर चंद्रमा तो रही है, चंद्रमा तो है भाई, हमें दृष्टि शाखा को दिखता है ऐसे ही सतर चेतर आनंद अभ्यक्त नित्य सत्य, सब शब्द ऐसे ही है, और कैसे ही शब्द हमारे को पहुंचा दिया, मैं तो मौज हो गई, हो गया अपने अपने शब्दों से प्रक्रिया से क्या लेन देन है, किसी ग्रंथ से दूसरे अपने तो मतलब है, मतलब से मतलब है, तो ऐसा वो मतलब शमशान तो आनंद घन चिदघन सदघन है। तो जो परिवर्तनशील है वो मेरा स्वरूप नहीं है, ना तो मेरा स्वरूप है ना मेरे लिए है, ये मेरा भी नहीं है और ये मैं भी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, अपने लिए मेरा स्वरूप नहीं है, अरे मेरे लिए नहीं है, मेरा नहीं है। और जो भक्ति मार्ग है कुछ वो भगवान एक ब्रह्म कहते वो मेरा है, बस वो मेरा है, मैं उनका हूं, एक बात हो जाएगी, एक एक ऐसी विलक्षण बात है, ये मनुष्य एक विचित्र ऐसा विचित्र है, बहुत विचित्र है मनुष्य, भगवान ने ऐसा कुछ बनाया है विचित्र, हद हो गई बना, जिसकी महिमा कह नहीं सकते, जैसे भगवान ऐसा है जैसे शरीर है ये, कर्मयोग के लिए, कर्मयोग से तो संपूर्ण संसार के लिए उपयोग हो जाएगा, ज्ञान योग से अपने लिए उपयोग हो जाएगा, भक्ति योग तो भगवान के लिए उपयोग हो जाएगा, तीनों के लिए, ये तीनों को निहाल कर देगा, संसार को भी निहाल कर देगा और अपने भी निहाल हो जाएगा और भगवान को भी निहाल कर, भगत मेरे मुकुट मणि कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, शांति की बात है। मनुष्य समझ में गुजर तेरे को बहुत मूल्यवान भगवान ने बनाया है, इतना विचित्र मूल्यवान बनाया है, क्या कहना है, वो ऐसा मूल्यवान है, ऐसा अपार आशीर्वाद स्वरूप, कितना अधिकारी ऊंचा है, और ये अगर जड़ता के पीछे पड़ा तो 84 लाख जोड़ से नीचा और क्षेत्र का भीतर है तो अंदर इंद्रा भी उसी भी ऊंचा बल्कि अंदर आप चलो स्वतंत्र है, आप सब सब स्वतंत्र, कहीं चलो जिधर जाना हो यार देखो तमाशा, देखो निर्भक हो तमाशा, आनंद यार में मौज ही मौज है, अरे तुम सदा दिवाली संत के राठों पर आनंद तो शादी वाले सुन लगे बोझे बोझे, बस भगवान कहते तेरा हूँ, जी तेरा हूँ, तेरा हूँ भगवान का, सब कुछ भगवान का, मैं भी भगवान का और सब भगवान का और भगवान मेरे, बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो वही तत्व एक ही बोझ हो रही है यार, तो कैसी विलक्षण बात है, कितनी आदमी की बात है, सतह से और सबको प्राप्त सुगमता से सरलता से, कोई मेहनत नहीं इसमें, कोई परिश्रम नहीं, जैसे रामदड़ी चौड़े बड़ी सबको खिला, रामदड़ी चौड़े सतह सिद्ध स्वभाव विश्वास, ये परिवर्तनशील हमारा स्वरूप नहीं, परिवर्तन ठहरते ही नहीं, अपना स्वरूप क्या निहाल क्या करेगा बताओ, जब ठहरता ही नहीं एक क्षण तो क्या निहाल करेगा, हमारे क्या दे सकता, खुद भी ठहरता नहीं तो हमारे को क्या दे सकता है, ये इसको भगत नहीं है ठहरने के लिए, मेरे पास भगत नहीं है, एक दिन जब लगाइए था अभाव में जा रहा, अभाव में नाशक विद्य थी भाव, अस्त भावना विद्य थी, अस्त की भाव सत्ता है ही नहीं, तो अभाव में जा रहा, निरंतर अभाव में जा रहा, अब इसको पकड़ना चाहे कि हम पकड़ लेंगे, ध्यान ले लेंगे, यूं कर लेंगे, यूं कर लेंगे, वो कर लेंगे, कर लेंगे, करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामि इति चिंतया मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामि विस्मृतो करिष्यामि करिष्यामि तो विकल्प है, मरिष्यामि सत्य ये को आ जाएगा पट, क्योंकि मरिष्यामि है तो मरता ही जाता है निरंतर निरंतर मर रहा है निरंतर, निरंतर मर रहा है, हवा में जा रहा है। अरे तत्व तो है जो कहते हो, पूर्ण तरह से है जो विराजमान है सबके लिए। मौज हो रही, आनंद हो रहा है। देखो निर्भग हो तमाशा जा रहा, रहता रूप सही कर रखो, बहता संगन बहीजे। संतों ने कहता रहता बहता, संतों की भाषा भी लिख रहे हमारा रहता बहता, दो बात बताई बहता संगन बहीजे। रहते सो रहता है नित्ता न्यारा हुए नरखंदा है, रहते सो रहता है नित्ता नित्तत्व क्या कर रहते सो रहता है। इसका तो इंद्रियों से जानने में आता है, लेकिन जो हमेशा रह रहा है वो जानने में क्यों नहीं आता? वो जानने में कैसे? हमें मैंने बता दिया नहीं, आंख से सब देखते हो, आंख से आंख देखती है, आंख से आंख देखती है, आंख से सब देखता है, आंख से सब देखता है, आंख देखती है। मेरे केर भी जान ये तो रहा, लड़का के पीछे ही पीछे बैठा है, कुछ कुछ कुछ देखे बताओ। ना आंख नहीं दिखती, आंख जगह दिखती है, आंख नहीं दिखती, इंद्रिया अतिंद्रिया होती है, इंद्रिया अतिंद्रिय है, इंद्रिया इंद्रिया का विषय नहीं है। वो खुल देखता है, वो तो मैं भी देखता हूँ, आपकी आंखों में मैं ही आंखों आप देखते हैं, तो आंख थोड़ी दिखती है। कई बार ऐसे सूझा तो आंख साफ साफ है, सूझे को दूध को बस सूझे की शक्ति का नाम आंख है, इन आंख थोड़ी है, तो आंख किराने का स्थान है, ये तो उसका घर है आंख किराने का, घर तो दिखता है सबको। ऐसे सबका ज्ञाता है, विज्ञाता है हमारे केर में जानी आत, बहुत जरूरी है। कितनी बड़ी स्पष्ट बात है एकदम, वो है और ये नहीं है। संसार का तो वियोग नित्य है और परमात्मा का नित्य योग है, योग नित्य है, उनका तो संबंध नित्य है, इसका संबंध अनित्य है। अनित्य को छोड़ा नित्य प्राप्त हो जाएगी, नित्य तो प्राप्त है ही, अनित्य को प्राप्त मान लिया, जो अनित्य प्राप्त नहीं है उस अप्राप्त को प्राप्त मान लिया, इस बार प्राप्त अप्राप्त हो गया, छिप गया, छिप गया कि वो छिपल नहीं है। आपकी ओझ लोगी आंखों से, क्यों आपने अनित्य को नित्य मान लिया, नहीं है उसको है मान लिया, अब है डेर लगा दिया, अब नहीं कैसे दिखेगा बताओ, है कैसे दिखेगा, नहीं कोई है मान लिया, बोझ करो ऐसे हाथ धो बैठे। कितनी स्पष्ट बात है साहब, मौज मौज हो रही है। उसको भगवान कह दो, ब्रह्म कह दो, परमात्मा थी चुकते तो ये भागवत ने ब्रह्म में थी। क्या कहते हैं? वदन्ति तत्त्व विदस्तत् तत्त्वम् यद् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्द्यते। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्द्यते, ये शब्द से कहे जा रहे हैं, शब्द थोड़ा ही पहुंचे वहाँ, इस शब्द से वो कहा जाए थी शब्द्यते, शब्द से कहा जाता है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति जो शब्द्यते। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सुनने कर दो, एक परमात्मा है बस, नहीं में उलझ गया, है को मिलने भक्ति नहीं मिली, नहीं में उलझ हुआ, नहीं में नहीं मैं है करके उलझ गया, मुफ्त में मुफ्त फिर क्या, मुफ्त कुछ लेना नहीं देना, कुछ मिलना नहीं, मिलेगा दुख संता में। ऐसे उपरा बदलता है, ये हमें पसंद नहीं। केवल बदलने वाले को नापसंद कर लो, इतनी बात, और कुछ नहीं करना है आपको। तो भाई हमारे ये पसंद नहीं है ना, हमें एग्जाम्पल नहीं है, हमारे को पसंद नहीं, बस मौज हो जाएगी। इनको पसंद करो, रुपया अच्छा है, भोग अच्छा है, मान अच्छा है, बड़ाई अच्छी है, इज्जत अच्छी है, भाई मौज करो, चलते ही चले जाओ। इनको पसंद करोगे ये फंस जाओगे, या नापसंद करोगे निहाल हो जाओगे। ऐसी बात है सर, सार बात है ये ना, सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, उभयोर विदृष्टोंतस्पनियो सतो दर्शिवि। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है वो तू ही है। कहीं तू ही कह दिया, कहीं है दिखे तू है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, तू ही है, तू ही है, तू ही है, कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, कि मैं है ही नहीं, तू ही है, तू ही है, यही वही है, वही है, वही है। चाहे तू से कह दो, चाहे मैं से कह दो, चाहे वैसे कह दो, है वो ये भाषा है, लक्ष्य हुई है एक ही, तू ही है, तू ही है, वो ही है, मैं ही मैं हूँ, परमात्मा वही है, वही है, वही वही वही है। वह नाम है दूर का, वह नाम दूर का है ना, स्त्रियां जो पास खास में उसको वही कहती, स्त्रियों का वो खास खास अपना है ना, उसको वे कहती वे। जैसे परोक्ष प्रिय भगवान ऊपर प्यारा है, वे ऐसा कहते हैं, वे ऐसा कहते हैं। तो अपना खास उसका ना वो है, वे। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है, मौज हो गई है।